تن مخونو یعنی چیز کئی مخونو للحی پولان دید آغازات چی تل جن دے القیوم و تدبیر والا دا عالم دے وقد خواب یعنی لیل متکبرین و بدماشان دی بسر نخکتے وقد خواب او ناومید دے دا حر خیر نمن حغزو حملا چی پورتا کڑی بی دا ظلم بار دا ظلم پا دنیا کی زان باندی دا ظلم بار را پورتا کڑی دے کفر و شرکی کڑی ومن یعمل من الصالحات سو چوکی نیکارنا و مومن نوحرال دار چی دے مومن وی فلا یخاف ظلمان بیری کی دا بے انصاف ہے ولا حزمان دا نقصان و دا کمینا وکذالک لک سنگ چی اللہ تعالی دا صورت نو بیان کری دی دارنگی را لے کری دی من دا قرآن قرآن عربیہ پا لغت عربی کے وصرفنا فیه بار بار بیان کری دی من پا دی کہ اللہ تعالی وی من الوعید آیتنا حق آیتنا چپائی کی بیان دا عذابونو دے لعلهم یتقون دے دا پارا شاید چی دی زان بچ کری شرکنا او یهدیس لهم ذکرا یعنی وی کدوی دا نصیت اور یاداش فتعال اللہ عالی شان دے اللہ تعالی چاہا بادشاہ حق دے یعنی آغا بادشاہ چاہی حق بادشاہ دے او دا آغا وعدی حقی دی دا آغا عذابونو چکم خبری کری آغا حقی دی ولا تعجل بالقران او تلوار مکوا پر سود قران من قبل ان يقضى مخک دې دې چې پورا کړې شي له کتا ته وحي هو واحد دې وقلو دا سوای رب زدني اي خدایا سوا کې زیاد کې مال را علم دې جهت د علم نا یعنی زما علم سوا کې دا تمیز ولقد عهدنا حکم کړو مونږه الى ادم ادم عليه السلام ته داونه بنو کړې من قبل مخک دې نه یعنی جنت کې مرتدا حکم کړو فنسیا هیر شو دا بنا ولم نجد له او نو من من دا عزم قص په سبان دي په دې ګنا باندې ګنا باندې هغه قص نو کړې په حیرت نه شي قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تلهى فوسوس اليه الشيطان فقال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى تدين مكي ده حضرت آدم علیہ الصلات والسلام مختصر واقع بیان شروع ہوا اللہ تعالی حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کا کو ملائکوں باندے فضیلت اور غروارے اور کڑو کلا چھ ملائکوں بطور حکمت دا استفسار کو چھ اللہ تعالی دنیا بد پارا دے انسان پیدا کول کے فائدہ صدا دا انسان با خونریزی کئی فساد بکئی بزمکہ کئی دا سی بکئی او دا سی بکئی او دا نور علی مخلوق موجود دے چی دا غی پا مزاج کے دنا فرمانے مادون نشتا دا غی استفسار اور پختنہ کڑوا دا حکمت دا معلوم اولو اللہ تعالی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا پاغی باندې دومره فضیلت او غرواله ورته چې د نبوت او د خلافت تاج الله تعالی د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر سر باندې په سبب د چا د هغه کامیابی په علم کې دا تاج ورته پر سر کې خلک ملائکې په هغه سوالاتو کې لا جواب پاتې شوې د دې تفصیل سورې بقره کې شوې ده آدم علیہ الصلات والسلام جوابونه ورکړو فضیلت اور برتری د حضرت آدم علیہ الصلات والسلام ثابت شو او بیا د هغه د برتری د ثابتولو د پاره د ملائکو ته حکم کو چې تاسو د حضرت آدم علیہ الصلات والسلام تعظیم وکړئ دا ټین کې شیطان هم د ملائکو سره خلق پتو حکم ټول ته شو ملائکو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا سجدہ وکړه تعظیم وکړه شیطان دا غی نه انکار وکړه او سبب د انکار دا بیان کړ چې زما عنصر او زما طبیعت دا غره دی د عنصر او د طبیعت دی چانا دا آدم نه ضرور نه پیدا یې اور په بره باندې دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کې غالب عنصر خورا دا نو څنګه غورا غیر غورا ته سجده وکي. دا الله تعالی په دې حکم باندې او په فیصله باندې هغه اعتراض وکړ. دغه شیطان ملعون شه الله تعالی دې څخه اوښړلو ویرټلو. دغه په ځل کې هغه غصه پرتوا چې د حضرت آدم علیه السلام د وجنا زده جنت نو ویستل شو. څنګه کې دی شي چې زه حضرت آدم علیه السلام ته سلام سوم او دې په دغه احکام کې د دنا اجتهادي غلطي وشي. پتلو ترو کې د حضرت آدم علیه السلام سره دا خبرې کړې دي یا سبب ذریعہ دا هغه تفصیل مخکې بیان شوی دی. حضرت آدم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ ہوئی چی دی جنت کی تاسو دوارا اوسے آدم علیہ السلام حضرت آوا کرو. دا جنت دا سے او مقام دے چی پدی کی تکلیفنا نشتا پدی کی سختہ مشقتنا نشتا. دلتا چی کم شے انسان تا ملاوی گی بے محنت تا ملاوی گی لگا دلتا نشتا تند دلتا نشتا او دا گرمہ دا سرزائی مسئلہ دلتا نشتا دلباس فکر دلتا نشتا. چې کوم ضرورت زندگی دی انسان دی دا دی بیان دلته الله تعالی کوي چې په جنت کې ګوره دغه تکلیفونه نشته او دا شیطان تاسو ونه کولای ځکه که تاسو دنیا ته لاړای نو هلته به بیا چې کوم ضرورت زندگی دی دا غي حاصلولو کې به محنت پکار وي مشقت پکار وي یو ګرانی طریقې سره به تاسو هغه څه حاصلوي. معلومه خبره دا چې دا خوراک سکاک لباس او دارنګ زید سکونت او دچا دا ضرورت زندگی د هر یو انسان دی او د دې دا حاصلول آسان نه دی. دا ډېر په ګرانه باندې حاصلېږي. حضرت آدم علیه السلام تا الله تعالی دا وی چې دا غوونه خاطر نږدې کېږه ما د دې میوه مخرا د دې ګلونو مخرا اور چې چرته تاسو ګرځئ جنت کې ګرځئ سمومان اتیشتا او دای مرته وی کده دې نه بل طرف ته لاړې نو بیا با مشقت او تکلیف کې واقع کیږي. په خپل لاسونو باندې ویو شی غټي او په خپل لاسونو باندې غټل دا آسان نه دي دا ډېر محنت غواړي. یو روټای ته دې سړې وګوري چې دې دا حصول په څومره محنتونو سره کیږي. دا کم وخت نه تر کم وخت دا تمام مخلوقات دا غیب خدمت کې لګیا وي. څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي څوک ځمکه نرمای څوک د تخمونو تنظیم کوي څوک پکې ګوډونه کوي لونه کوي ترې شرې کوي وړه کوي او څوک خپل په خپل تاسو خپل وګوره دا څومره مخلوق دا یو نوړی چې انسان پلی ته کوي سوچ دی وګي چې دا په کم انداز باندې حاصل شو. حضرت آدم علیه السلام له تخمونو راړل ورته ونوستل جبرئیل علیه السلام آغا تخمنو شو یوی میویو شو آدم علیہ السلام باندې خوالا راضی آغا دا تندین دا قلم دا سلو کی آسان خوالا دا او بیا چه دا غو شو نو بیا دا غید اولول طریقه ورد جبریل قولا دا غید فقول طریقه ورد قولا ودا دمرا محنت دے یو شیک دا دمرا محنت دے دا سلور خبر حضرت آدم علیہ السلام تا کئی که دنیا تا لارے نو دا سلور کارونا با فتا باندی دلتا دا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ نانم اللہ نالی ورتداوی چا التبا دا ضروریات زندگی تا حاصل ہے دا طول دنیا تا معلوم دا چا سمرا ہم دا سلور ضروریات تی دا سی ضروریات تی چا ہر یو انسان بانی دا ضروری دا پار دخل اہل و عیال دی دروتای مسئلہ دا دا پخاون بانی لازم دا دو با انتظام دے دا ضرورت دا بدے پورا کئی دا لباس انتظام دے دا ضرورت دے دا پدہ باندے دا او زید استوگ لے بھئی داو پدہ باندے دا سلور آگا اہم سیزونا دی چھ دا جن دے سر تلل شوئے دے دا ضروریات دا زندگی دی. حضرت آدم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ وی چھ تبا مشقت کے واقعشے مصیبت و تکلیف کے واقعشے دا حضرت حوا نم ناخلی وجہ دا حدیر معلوم دا چھ دا ضروریات زندگی دے مواری پچا باندے دا پا خاندانو باندے دا دا خوڑلو اسکلو دا غسلو او دستو دی دا اهم امور دی دا پا هر خاون بانی ضروری دی دا اقبل وسو دا قدر مطابق او دا دین آفلا چکم سیزن دی اغتول تبرعات دی او اگر احسانات دی دا نور وجوب نشتا لزوم نشتا قیمت پر از داغی تپوس نشتا دا آفلا نور سنگم چی دی دا تبرعات و احسانات دی دا امور لازمه ندی لیکن دا سلور فضل تا امور لازمه دی دا غی بیان الله تعالی کئی چه دنیا تراشن دا سزونه بکی دا خپل اهلیه دا پارا یا کم دا سی اولاد وی چاگه نابالغ اولاد دی مسلط مسلن یا غصدی اگر دا سی بیماران شلیان گلیان دا سزونه دی چه دا کم کسانو نفقه پچا باندی واجیب بی دا سلور سزونه باغی کدی دا غی بیان الله تعالی کئی بلکل گره دا غونه خوان الانش او مسلب هم دا غصی او تاستو میں دا سلور سزونه دا سی دی چدا د انساني زندګي د پاره یو عمودي حیثیت لري بغیر د دین انساني زندګي پاتې کېدې نشي اصل ور چې کوم دلته بیانې او ته دین اپ باندې په هغه چي دي هغه نه بغیر هم ژوند پات سړی ژوندې پاتې کېدې شي خو د دې سلور او سيزونو نه بغیر د انسان ژوند باقي پاتې کېدې نشي دا شیطان خپل لن څوکړه او د حضرت آدم علیه السلام په وړاندې قسمونه خوري او تاسو خپل معلومه ده چې الله تعالی ته نه تاسو کو چې دا ولې داسې غلطی دی وکړه الله تعالی ما ته دا پته نه و چې ستا په دې ځای کې ستا مخلوق تا باندې په دروغ قسم نه کوي شیطان قسم نه کوي ځان ورته داسې را سمول دا به یو دا به او د حضرت آدم علیه السلام دا الله سره چې کوم محبت او رسو عشق او ځان له دین ورته دا وای چې د دې ولې نه دا میوي میوي توخري یو با دی زندگی دای میشی مانا دادا چه پتا با مرگ نرازی وی مرگ لاسو شیر دا سی زان سملا و لطه تک مرتی اوٹا کولی دا سی آکیف گیر چی دا حالت کی او دوین دارا چه دا سی بادشاہی با در تا حاصل شی چه پائی کی با کمی نقصان زوروال دا نرازی آپ علی ور تا قسمو نو خوڑل مسئلہ اجتحادی وا زکا اللہ تعالی حضرت ادم علیہ السلام دا دنیا دا آبادو دا پار خلیفہ گرزولیو دا جنت دا پار نو گرزولیو اس کو نے ورته ویلی چې اوسره زدلته اوسه نور استاد ازاینه دی دنیا ته بتځي او کنه په دغه بنیاد باندې مسله تر دې ورسېدله او حضرت آدم علیه السلام ته الله تعالی حکم او چزور نیت دواړه دنیا ته لاړشه او تبا هغه تبعی زندگی خپل تیرا کوي دا غي نو صبح بیا تاسو باندې مرګ راځي یو زمانہ به داسي وي او بیا به قیامت یو بیا به دې ځای ته تاسو راځي آدم علیہ السلام او د حضرت حوا کور دی اولاد به ټول التزیخ په شرط دی باندې چې دا اولاد خپل مور او پلار په نقش قدم باندې روان شي مور او پلار چې چرته وي نو هلته کسی وي هلته کې بیا اولاد وي دا خو واضحه خبره ده لیکن شرط دا دی چې هغه اولاد خو د مور او پلار سره صلح کړي کنه او د مور او پلار په نقش قدم باندې تللی چرته چې مور او پلار یې هلته به اولاد هم وګړي دی نه وروسته دا مسله بیانې ګوره الله تعالی وایي چې زبتا استان بیارا لګم وقت وقت د هدایت سامان و تاسو زرا لګم چې کوم سړی داغي مطابق زندگی تیر کی دا هم ازیدی لیکن کوم سړی چې داغي مطابق زندگی تیر نه کی دا غ جون بسنګي الله تعالی دا غي بیان کوي چې ددا سی او سړی دا غ جون نهایت تنګي او ناکار وي تلخ وي د ذکر دد د جون خواګه بنوي بی مراد ته واضح دی چو کوم یو سړی د الله تبارک وتعالى د دین مطابق پر زندگی نتی رہی د سره که هر څومره مال او دولت وی هر څومره اسباب راحت وی لیکن دې سړی ته راحت او چین حاصل نه تاسو د دنیا د خلک وګورئ چې څومره بی دین خلق دي کاغذ سره هر څومره اسباب شتا مال ور سره هر څومره ډیر هم وی لیکن قلبی سکون هغه ته حاصل نه اگر بی دین اخو پریدے چی دا کم دیندار تا بقدا او دوی سر مارو دولت دیر زیادتے تاسو پلو گرے غریبانان تا سکون نشتا چین نشتا شپام اگئی دا منڈی دا و رزم دا اگئی دا منڈی دا او ہمیشہ دا پارا پا دی یو خبر کی دا اگئی سے بھی کوشش یو بھی چی دا دنیا سنگ بڑی رشی دا دی دا دیرو میں با طریقہ سنگ بھی او دا دنیا با دما دا نقصان نسنگ بچی چی دا تباہ نشی دی که نقصان نشی دا هر یو انسان په ذهن باندې دا خبر سره ده نه درځي آرام شته نه شپه آرام شته که څوک قربانانو سره ملاقات کوي نه غي سره دومره ټیم نه چاغي ور سره قدر هغه ملاقات کوي یو مرګرو قدیندار سره دې خو مال او دولت ډیرو بازي مرګري لاړ هغه نه ټیم ته ملاقات واغسته چې وای تا سره کوم یو څو خبرې کوو زه خو درځي ځار نه ما د شپې ته دوه سره وروسته کتا سره رالې نو یو وخت تاسو له درکم وی آغا ٹیم چیم مانگل آڑو نو کل یو طرف تا ٹیلی فون تا منڈا وہا کل بل طرف تا ٹیلی فون یو لوے مصیبت والا مانگو تیدا کار دی زان لپا خبلا کتلے دے آغا پی سوکم وی نمی رس چلتا دا آرام دا نشمہ می چلتا دا آرام دا دا هر طرف نفس دا ناری اور چگی دی تیری خلن و خلان و دین دی پلا تاسو گورے دا حالت زمانگا استاس رو دولو دے چی اریل انسان کوشش دے خبری کئی چی دا مال بزمان سنگا سوا کی گی او کوشش دے خبری کئی چی زمان دا مال بزمان سنگا سنگا بس پدک کی دا غریب بیچے نوی راحت نیش دا اسباب دا حج دا قبنگ لدا خاصا مانو نا پکی دا راحت شتا خود دا چین نا حاصلی گی دا تا راحت نا حاصلی گی اللہ تعالیٰ وی چی زمان دی مخوار استا دا جون بزد دا سکون نیچے اللہ دا جون دا سکن آقا بیا سوک سی کولی شبا چی اللہ ورن چین نور کئی آرام نور کئی راحت ورن نور کئی نوکہ دا طول دنیا دا دشی دا ہر صد دشی او ہر صد آرام سیزن پدی کی موجود ہی لیکن دا غصری تب آرام چرے محاصل نشی اللہ وی چی زمان دین ندی مخوارو دا غصر استابا بیچے نیوی بی آرامی بوی و دی مال و دولت کی بری ڈوبو درم پتا تب راحت حاصل نی بلا تاسو گو رہے ہر سا ہر سشتا یا فنڈیشن دی صوفی دی بنگلی دی چی سب بلا نعمتو ندی طول ورز رشتا لیکن اگر تا راحت حاصل نی یو اسباب در راحت دی یو راحت دی اسباب در راحت باہر یو سر ہی لیکن یاد اس آتے راحت اور چین زان لقبر دا دا بدی کسانتا حاصل نی اللہ فیصل کری دا اور یا مراد دی چاند دی تن جن یاد اس آتے دا قبر آتن دکی دا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفوز کی چکم سڑے دا اللہ دا دین نمکواری اللہ وی دا جن زتن گن دا دین مراد کم جن دے وی جی دا برزخ جن دے چی قبر تا دیخ کتا لارشی نو دلتا عرص عرص جیدی کو قبر ورسر سکی گورا تا سخبل معلوم دا چکم یو انسان پا قبر کی کیخو دیشی نو قبر ورسر خبری کی کدا سڑے نے ایک عمل بھی ورتوائی چی ستا زمان پا مخدر دے دیا غم مبارک استا ناس تولار مبارک استا عمال مبارک استا راتلل مبارک تی تو اسو گورا چی تا سر سمرا احسان کن سمرا زبردست استا اکرام کن اگا قبر ورتا کلاوشی او یو طرف تا بل طرف تا راحتون اسباب بھئی لیکن کم یو سڑے چی پا مخدز مکا نافرمانی کی دے قبر تورتن نکن قبر ورتوائی چی پا تمام مخلوق کی مبغوظ ترین ما تتوی دا غتلل را تل زمان پا مقبان دے دام نام مبارک استا ناس دولارا نام مبارک دا استا را تل نام مبارک دی تو اسو گورا چیز تا سر سکم دا قبر پا بید سلور وار طرف نرا غنش حدیث کے رازی دا پختے بیدا سے پدیو بلکی دا سنون اسی زمان دے دکو تے تکو رہے دک کسے بے را غن کی دا ہر طرف نرا بیدا سے را غن کی چخ دے گئی دا غا سڑی جن پا بیاسی مخی بسی مخی چا اللہ تعالیٰ کم قہر اور غضب دے دا با پدی انسان مانے پدی قبر کی وی حدیث کے رازی چی دے ناکارا جن مراد اگر دا برزخ والا زندگی دا دلتا خوری زان لخی مزی شیش محل جوڑ کرو اگیل دیم زان دا سکڑی دی دا غزائی دا پارا گورا انسان دم رکا مکل دے چی دا دنیا دا پنزو شپیتا کالا دا دا عمر دے دے دا پارا دے دا راحت کم اسباب لٹائی دے بنگلو تا گورا دے کے سامانوں تا گورا دا دے فلو راتو تا گورا ناس تے اولاری تا گورا دے ہر ست تاسو گورا دا کرمائے سرزے زان لے انتظام دنیا کے انسان کی کل نک زیاد نزیاد پنزو شپیتا کالا عمر دے دا دا او دا سے انتظام کی او اگر چی نختم دن کے عمر دے اگر دا پارا دے امو خی کنے چی دا سکلی اگر دا پارا سکلی زان لے دا راحت سا سامان جو کردے بھئی التم ہوا تا ضرورت دے التم رنا تا ضرورت دے التم تالا دا سے دوائی پکار دے چی دا زہریلا سی زون انتظام ہو کے التم زان لے دا کالین انتظام ہو کا التم زان لے مرگری پیدا کا چستا مرگری بسوک دے نا خانہ دا سی زون نشتا زکا چی اللہ تعالیٰ و استاس دا جن ماتن کڑے دے زائی کانا منڈے واہے چی نشتا اور چی دے گئے نا غریب ستر استمان لارشی مطاتے بیا کی باسی التا بیا لام بلشان منڈی اقلا بل کو بل دے سیبا چی دا آغاز ہے نا محشر میدان تزین اقبل حسن لکی سی اور بیا محشر میدان کی بستر کی قطر لیکن پرون جی سنگ دا آگے بیان شوئے اللہ تعالیٰ بدا دے کل چکل دا قبرن پاسی ڈاندو بھئی دے بھو خدا زمان کو تمرا دا سنگانو پشان غٹے غٹے ستر کی دنیا کے اغسط اغسطر کی زمان سکڑے خدا پاک کوئی دا ستر کی بات تا رسل در کرے ہوئے دا غور ماتا رسل در کرے تا پاگیا کا کار کڑے نو پخپل دی زان لدا سامان جوڑ کڑے دے منگلے دا ستر کے سل راکڑی دی دا غبون سل راکڑی دی دا پلائے سل راکڑی دا اور یو انسان تا دی حقیقت معلوم دے نچے دے پاگی دا کار نکے نو خدا پاک بھی ما خودی لے در کرو تا پی دا کار نکے نو زوار شڑو شا اڑن بروانی سے بدی کی مقریب پڑھوا خدا ہے سو خود خاٹے خاٹ اس طرح کی میلی دل میں کوئی نہ کنا ما تا تا دین را لے گلے ما پیغمبر را لے گلے ما قرآن را لے گلے پائے کس تا دی جن طریقی بھی تا دا غین سان سو نا جانا کڑو اغیتا دی اڑو قتل نا سان دی دا غین پزور رون کڑو و حدی کی دغا سے پروتے کنا او دا بورتا ہمو اللہ تعالیٰ وی گورستا سن مخ کی سخل گپ دی دنیا کی اغیی ما حلاک کڑی گی نطف کلا دا کم باب گولی چی اغیی نا فرمانائی کولی اغیی سر ما دا کڑی دی استاس مخی تنخشہ پرتا دا نبیہ تاولی دا اغیی نا فرمانی کولا دا بیان بورتا اللہ تعالیٰ کی اوخ خبیش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعیس قلنا یاد کا اور چوہی منگا لیل ملائکتی ملائکو دا شیطان پکیوں اس دی دول آدم آسی جو کہ تاسو طرف دا آدم علیہ السلام تا یا آدم علیہ السلام تا تازیم کہ سروت اخت کہ دی جوابو رکول ما مخلوقی فسجدو دی سی جو کرا دول سی جو کرا اللہ ابلیس مگر شیطان و نبلا ابا انکار کو دی سی جی کولنا بلکل مخی بیان سورہ عراق و بن زیم کی شوئے دی چولی دیو نکلا دا پکیا قتل علم غلط بیانو فقلنا نمونگو ای آدم اے آدم علیہ صلات و سلاما انا حاضا قطا کی سردا شیطان اتو لکا دا دشمن ستا ورے زوجی گو دا بی بی ستا دے ستا ستا دا بی بی دا دشمن دے فلا یقری جنکو ما اون باسی دا شیطان تا سدوالو لرا من الجنتی دا جنتنا فتشقا نفا تکلیف کے بشت فتشقا ستوی لکی امام فراد آغی ترجمہ گئی دلتا غا تکلیف دیتو ہوئی چیئے وے انسان پر ضروریات بخل اللہ سمانی گٹی انسان پر ضروریات بخل اللہ سو گٹی چی ضروریات بخل اللہ سو گٹی ندا پا آسانا سڑی تا ملاوی کس پل اللہ سو سو گئے غریبانان پر مرشین آغا ضروریات دتا حاصلی گی ورے پا آسانا پانے دا ضروریات حاصلی گی نبا لتشقا مانا ایا اکولا ملکت دیا دے گی چی دا غا پل اللہ سو ندا محنت ندے بیا غا خوراک و ضروریات زندگی پر پورا گئی آدم علیہ السلام تب اگر پا تکلیف کیوا کیشی چی سمرن ضروریات زندگی دی دا غید حاصل اولو دا پارا بس تا تمام طاقتوں صرف کی گی دیکھ با گرمی راضی دیکھ با سرزی راضی دیکھ با ستڑوال راضی دا سیزون با کی گی و دا سیون شون آدم علیہ السلام چڑن بے نوڑائی کم تیار اکلا معرف لکی جبریل ور سر دے اخت دل آس نفری ہوتا دے پوچت زیناس تو اخت دا سی پکت اور گڑے دا جبریل اندل کی سر بے چی کم شے حاصلے دی اور پس روان شوی دقا سے کلا نے دا غنم کر لیو غنم کر دا پن اس کے اصور بے دی پیوی کی ایزان نفلا ہونا چاہی اور بیا غوشو چا غی اورے بلکنا آسان دی تاسو کی دی زمیدار نا دا لولک تا پوسو بے کنا اور بیا اگا اڑکل اگا اڑکل بیا دی نوڑائی جوڑا کلا قطع اور کڑی دا بے سیبا دا چل بے دی دنیا دا سے شے دی دک کے مانا خدش قارب تکریف کے بشے او تاسو سماوی چې ګوره مخ کې تسنیه تسنیه د تاسو په پوهې غي چې دا شیطان دشمن ستا او ستا د بیبي د تاسو دواړه د جنت نور نه واسي نو تاسو ورته نه چې فتش پایا تاسو دواړه په تکلیف کې واکې شه دلته دواړه نه دی یاد کړی صرف آدم علی السلام یادې تاسو مې د دین آدم صلی الله و تعالی چې ضرورت زندگی د بیبي دادا خاون په سر باندې او هغه ضرورت زندگی سلور تاسو سماوي چې دا سلور هغه سيزونه دي چې دا انساني زندګۍ کې د عمود حیثیت لري د ستنې حیثیت لري لکه څنګه چې په دې ستنه باندې دا چت چې کړه برقرار دي دا سلور سيزونه داسې دي د زندګۍ لپاره لکه د عمود شکل هغه کوم سيزونه دي د خوراک تنظیم دي د سکاک تنظیم دي د کپړو تنظیم دي د ستور نه دي دا په خاون باندې لازم او فرض دي دې کې بده کوتای نه کوي د خپل حیثیت مطابق چې مالدار دي متوسط دي خوار دي داغی مطابق چې نه نفقه دا انتظامات دي دا په باندې لازم دي او د دینه اپ را چې دا نور څومره کارونه دي دې ته تبرعات ویل کیږي دې ته احسانات ویل کیږي نور تفصیل نو کوم ما به تاسو وړ وای بیا به ما به تاسو وړ وای زما څخه کار دی چې نور تفصیل کوم او که تاسو په ویګه نو درته خبرو ته په دې کې موږ ته ټول حالات وي دا د دینه اپ را ګور لازم نه دي تبرع دا احسان دی او تاسو زنه ادا سيزونه موږ نه نه په خونه غل دا نشته نشته اپ را شته نه دا په کې کوم غل را ده دا نور کې سیم ګورې نشته خو په فور نه وي نو تاسو ټول به څه وکړي ځکه چې رښتیا سره وي او بیا سي ادي ټول دښمن دي دا سيزونه شوکا دا به پیغام نه استي په کور دا دې مهرباني کې دا پړو نه دا ځني دا اوس خدای دې رحم وکړي شرم آیا خو خدای له غیرت غشته ده یو زمانہ دا سی واچې د پښتنو هغه بیزار بم چانلې د پښتنو انن تاسو په خپل او غره دي ټوپې شریفې ته لاړ شئ دغه د یو دوه بازار نه چې هغه کې د سړو لپاره ګرځېدل هم ګناه دي سیبا تاسو خو په چکر لګوي دا سوق دی دا د اسمان نه ملایکه راغلي دي بازارونو کې سوق ګرځي الله تعالی وایي کور کې نه خوراک تر لراړي دو په باټې بدل نه کور ته ټکراړي کو کور کې کوي نه ورته باټې راځي نه لباس بدل نه کاکار اړي لباس پسې ور خوشي سیوا چې ګوره سار کرن لېن ګور خلاص خدای له جواب ور کوي کنه ور کوي خدای پاک راز باندې هر څو خدای پاک وایي چې دنیا کې مې د تویر چې کور کې تنظیم بدل لدا خاون کوي چې دې مې درته حواله کړې دي دا ضرورتې زندگی ګوره خپل نه کتا سوې سیب دانن چې کوم لبا د دانشتا دانن چې کوم لبا بار دانشتا دانشتا دې تا خاون نه دې ته چا خپلار پټی شي دا غزان نه مسائل دي صرف دا سلور ضرورتې زندگی دي په کلار په کور کې کې نه بازارونو کې مگر دې ضرورت دي اغه خپل حیا خپل عزت اغه دار انسان خپل له سیبا خنن دا تماشه دې خدای دې رحم وکړي دا به حیاي په سبا نه رانا دا یو شیطان سو پکور کې دې یو شیطان سو پکور کې اگ کا شی به حیاي اغه خپل کار وکړو تاسو په کوی غل دا څه کار تر سره انګريزو کو چې تاسو لا تروسه پوری هم دا هغه خنزیر په دې حرکتو کويږي نه چې دا موږ څه کوي په خپل لاس هم دا کارونه کوي او دا نن چې ما کوم خبره اورېدلې دا چې خور او ور خپل میس کې بدنام شوی دا د چا د لاس دا هم د دک ټي وي د لاس دی د بچا د لاس پر سکر ورو که خبره حقیقت نو وګوره کوته ورنل پکار دي چې سکر ورو ور تاسو نو سوچ تاسو کې دا ټول هم دغه بیا حیاي دي نن پکې دا به حیاي ټول د دین را لاله دامه کوټونو کې یې دي هغه را تعال ته پکې الله باندې راشي نو کله یو نخرا کله بل نخرا نو سار پړونی په سری پټو پای سجل له هغه نخرې چې د تقولي دي هغه سيزونه تاسو ته کې اتاي صفا مساله د چکینه په بلاره ستاسو چې کوم ضرورت دي زندگی دي الله تعالی به درته درکړي احسانات به در سره دوی کوي دا ستاسو ضرورت په بلاره کې نه خيارو را نن خدا سي دي زته وي دا لړای لړا ته وي چې ته په کټه نه پوي کې تاله ځوړا آغا لڈو با بارو راڑی دا با در نگتون لگئی پا دی پوئی گئی تاسو آغا بے بارو درو رئی آغا با یا ماشو نیسلی پنجابی با دفار نجور کڑی آیا پا علاس کسی اوزو آچار میدری بے گنو رنزلی تا پا جوڑا نم پوئی گئی تا لزاق نم دا کسا نسی دولم دا با کسی رفا پنشک مسئلہ دلتا دک کاری چدا سا اللہ ہوا یا نہیں بس خبر اللہ سکتا چدا سلور رکستا ضروریات زندگی دی دا با اللہ تعالیٰ پورا گئی ظاہری سبب دے دا پارا خاون دے زیماری دا اغبو گو باندے چولی دا تا خاون دا پا بازار کی کپڑی ماخ لاخت تالا واخت تا چکر ملگا و خاقا پا چکر لگئی و تالا بگڑی اشد ضرورت کو وقت دے دا پورنا وطن کو خیر دے و بھئی چا دوم را صف ضرورت دیو دا تقسی مندی ترلی ہو لیو دا آخر مر خوشتا دا اللہ مخی تودری دلشتا دا قرآن بوئی چا ما تا تصویلیو زما سمزمونو دا دی قرآن جواب بسوکے چاہتی چا طاقت شتا دا قرآن جواب بولی شنو بے اقبل اپا قدر قیامت پر از بدا قرآن زمان مفت دا و داری چی چاہ پی عمل نہیں کرے دے قرآن دلا سب سفیر بولی کا حضرت عدم علیہ السلام تو فتش قام تبا پا تکلیف کے واقعشے مصیبت کے واقعشے یو یو شے چی حاصلے اگید پار بڑیر محنت کو غڑ ان لگا بے شکستار پارا پدی جنت کی اللہ تجوع فی آچ ہوگی کے گے بنا پدی گے یو دار چی جنت کے لوگ نشتا ولا تارا او نہ ببر بڑھنے گی یعنی دا لباس انتظام منتا نشتا نہ زڑی گی نہ خرابی گی نہ شلی گی دا دا مزو مزو لباس ہونا بھائی ستر ستر جوڑے بھائی یو یو تنا ہوں ستر ستر جوڑے لان دے باندے فاضل اتاس ہوئی جدا بنا ہوئے رے سڑا جو شئی نا اگا زان لدی دا گے زان لرو نقتے زان لر آگے خائز دے ترے سلور خطو سنو ہم نے لان دے بنین دا پاس کرنیز دا پاس کسری جا کٹ او دانور نقلے پیٹے کل اپنے نو غرض دالی چی دا بسوی انتا گورے ندا کی سشتا اور دارنگی وان نکلا تزم او فی ہاتھ لبن تکی کی گی پدی جنت کے تند بدر باندے نرازی ولا تزہا او نبدی گرمی کی گی خان نیالا کچھ پا جنت کے لوگا نشتا و تند نشتا نو دے جنت دا میری دی خوبا طول بے خون دی چی او سڑے اوگے نی اگل چی عرش ورکے پائی کے لطف ہی پائی کے خون دی چی تم موڑ نکستا مخی تے چرگان سکی دی واللہ کا پائی کے سخون دی چی تم موڑ نکستا مخی تے سکی دی شراب سکی دی کنا غنور خلا افرید کا پائی کے سخون دی نو سیبت جنت کے خوبا بیا پن نی نخانا دا جدا مسئلہ دا یعنی دا سے لگا اور تندا چی دا انسان پا دی دنیا کے غریب بے حصہ کی گی اور بس وہی دا یو آواز کئی دا نشتا ورنہ دی جنت دا اگا میں وہ دا غید اگا شرابون چی کم لطف فاصل دا غید اگا خوان دے غدیر جانتے وہ یو دا سے لگا رکھا نا چی بلکل سڑے پسائے بانے دا سے کین چی خوزی دیم غریب نشی نا نا دا سے کیفیت پا نرازی نور دا غید خوراکونوں کے زان لے لطف دے پائے کے زان لے خوان دے خان حضرت آدم علیہ السلام دے صرف دا سلور بیان اکڑ دلتا چی گرمی سردی نشتا لوگا نشتا تند نشتا او دا لباس فکر نشتا دا سلور تاستا میں دا حق امور دی چی دا ہر یو انسان دا زندگی دا پا